آیات نمبر 21 یوشتم نمبر آیات دی د سورې یوسف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين سورة يوسف پدی سورت کې تسلی وا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا چې پیغمبر حال وکا حال یوسف ستا حال پشان د حالت د یوسف علیه السلام نے یوسف علیه السلام باندې مختلف منازل تکالیف راغلو د خپلونا د پردونا د بادشاہانو نا د جیلیانو چې یوسف علی السلام خپلونو د خپل پلار د مخې نه لری کا یوسف علی السلام خپلونو پیږی گزار کا او یوسف علی السلام درې ورځې په کوی کې تیرې کړې وې یوسف علی السلام خپلورونو په قافلې والو باندې خرڅ کو په کوټو پیسو باندې یوسف علی السلام هغه قافلې والو واغستې ده او دا هغه سفر هغه پیړو یوسف علی السلام پردی مل تلاله پردی کور کې پاتې کېده خپل کور ته پاتې شو د خپلورونو د وژنې دارنګ یوسف علیه السلام په پردی ملک آباد شو په پردی ملک بادشاہ شو هغه رونا یوسف علیه السلام ترازی چې موږ اجزانان یو موږ باندې خیر زکات او کا تصدق علینا او هغه غته بیا محتاج شوی دی ای یوسف علیه السلام ورته وی لا تسریب علیکم اليوم پیغمبر هغه مشرکین مکه چای کې ستار رشتہ دار دي خپل خپللی اب اتا د مکه نه وباسي پیغمبر ته بدرې رځې په غار کې تیرې ستا سفر بم د غارې سور نا مدینه منوره ته پیړې او په بدل لارو شیو د پیغمبر پا صلی الله علیه وسلم سفر په مدینه کې آباد شویو او بیا چې کله مکه فتح شو نو د مکه کفار وي ته خو زمنګ مشره موږ سره بسکه وي زبا کار کوم تاسو سره څنګه چې زما ورور یوسف علی السلام د خپل ورونو سره کړو لا تسریب علیکم اليوم نو حالو کا که حال یوسف ستا حال په شان د حالت د یوسف علی السلام دی او تبا تکلیف برداشت کې صبر وکې خو انجام بستای اگر چې پاول کې بعد کفار حضوري د ابو جال اتبا شیبا عقاب بن اشرف لولوی خلق واقع چې دا غي زور او د ملګری کمزوري څنګه چې د یوسف علی السلام د رونو زور او آواز او ناغسه کولې شو اخر کې الله داسې مقام ته یوسف علی السلام ورساو بادشاہ او وزیری کو او هغه رونو باندې قاتراله او غلب اتل چې من سره احسانو کا او من سره احسانو کا آ کفار مکہ بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته اعتبار سره سکے ویلا تسریب علیکم اليوم زب تاسو سره کار کوم کم چې زمارو یوسف علی السلام د خپل رونو سره کړو نن ز تاسو نه ملامت کوم چې سم کړی دی ما معاف کړی نوز بل انجام او بل منزل ذکر کئ یو منزل د ماشوموالی بیان ک د کوی بیان کو د تکلیفونو بیان کو د خرص اوس منډه ته بوتلې ده او قافله والو باندې خرص کو نو قافله والا هغه منډې ته بوته او په منډې کې هغه خرصې نور تجارتی سامانونه مزان سره وړي دي او دیم دام یو قسم تجارتو په واه کې به غلامان خرصېده او دی خو غلام نو خو غلام یې ته جوړ کړی ورونو یعنی قیمتي سيزوي خو چې دی بي قیمت او خلکو لاس او لور شي نو هغه بي قیمت او ګرځي کاغه ور دي کاغه یو قیمتي سيز دي یو قیمتي او هدا خو چې نه اهل خلکو لاس او لور شي نو هغه سره اهل شي او تباہ او برباد شي يوسف عليه السلام سره قیمتي انسانو ظاهر او باطن دیندار او رور او هغه د تسوي او سره دا غینا هغه دوره بد او نقصان وکاو چې هغه د خپل ملک وروکو او چې د خپل کور نه یو د ملک وروکو نو په بل ځای کې الله هغه آباد کو او هغه ورونه بیا هغه تخپو کې پریوتې ده او محتاج شو نو چې هغه عزیز مصر هغه تر دې ځان له غلام اخلي او معتبر سره ځان د خشه خوخه نو غلامان راغلی ډېر خستاو نو بادشاہ او قیمت باندې اغسته شغه بادشاہ چوکته ده چې دا خوري خسته غلام دی نو هغه غلام قیمت کو او وی غسته ده د قافله والاونه چې وی غسته ده نو کور ته راوسته کور ته راوسته ده خزه ته زمنګ بچی نشته د ته په خن نظر ګوره مونږ ته فایده راکی او دې ومنګ په زوی ولې باندې اونوس دې به من کور کې پاتې کیږي هغه وی ډېر خاله نو هغه ډېر مکاره نو داسې مصیبتونو باندې یوسف علی السلام سر کو چې داغه د وژنې سوال نسکاله هغه جل کې تیر کړو داغه بیان کوي وقال الذي اشتراه من مصر لامراته ويا کل شوه غسو یوسف علی السلام د خارنا پمنډې کې واغسته د امام زهابی داغ نوم ذکر کړی دی قطفیر داغا بادشاہ وزیر نوم قطفیر لقب عزیز مصر مم مصر د مصر نا اوی وی خپل خزتا وقال اوی وی خپل خزتا اکرمی مسواهو عزت من کا زید د مقام دد یوسف علی السلام او چرونو خراسان خپل وکړه اوس بلا سره دې سکی دی برا سرا کور ناشنا دے سڑے ناشنا دے ملک ناشنا دے و روان کرے دے لکه دا زناور زکا میں لکه زناور خلق کری گنا اغیر روان کو غم دے چې خدا دی برا سرا سکی اکرمی مسواہو عزت من کا زید دا مقام دا دا عصا قرب دا این فانا چفی دا برا کی منت دا غلام او نتخیزهو ولدا فیده بدائی چه خدمت برا لکی مند برا لوئی زکا نوکر دیده پارز نیسی لاری نی چه دا کوب بیٹک که بخم اغام پی سرخ و رکڑی و بالغ پی سرخ نی که یو ناس بی ننا مند بولوئی خدمت بولا لکی او نتخیزهو ولدا یا بو اونسو دلرا پا بچی باندی بچی منشتا پا بچی بی اونسو قائم مقام پا بچی باندی قصص کم نهم آیات کی براشی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چکلا فرعون په بکس کې موندو بکس کلا وکړه بیبی آسی روا غسید او خاون ته وې دغه خیال کوا زکا زمون بچی نشتا فایده برا کی او نتخذو ولدا هغه مرته وې یا بو انزو دلرا قائم مقام په بچی ناغه ورته وې اس پروانشتا وستا بچه بایی خوزمان ره وستا دسترگو یخواره بایی فیرون لداس سختو خوزمان دسترگو یخواره نره وکدارکا مکننال یوسف فی الارد دارنگی زیور کریو ما یوسف علیہ السلام تا فی الارد پدا غزمکا کی پدا غمل کی مولا زیور کو دو پاتی کی دو دو پارا یا زیمیور کو یوسف علیہ السلام تا پدا غزمکا کی دو سر پارا لتاکری متن د پاره د عزت چې د عزت من کمزا زه ولا الله ورکه عزت مندې کله کله یو انسان ته زې ملاوي د پاره د عزت مندې نو پاغزه کې الله غي عزتمن کی پاغسی دی الله عزتمن کی ولی نعلمه من تعویل الحدیث او دیر اگورا دا ټول انقلابات د یوسف علی السلام دی عزتمندی دی پارو که پکور که وینو دور عزتمندی او تا نمیلاوی دا خدا عزتمندی لال مصیبتون برداشو بل ملتا خلقو سر قدر پیدا شو کلی که خود چا قدر نی کور که دا چا قدر لال بادشاہ و پتخ رونو دی پتخ که ناو رونو دے بادشاہ ترسا وزارت اولا ورکاو اللہ دا مقام اغلا ورکاو نو پدیر تری قوبانی کل کل یو انسان تا اللہ مقام ورکای خو مصیبتون پیراولی ولنو علمهو من تعویل الاحادیث او دیر پارا چو خیو من دتا تابیرات خوبونو آخوب چه دری دری و چاگا متوقیم طول بدتا پس جدو شی تابیدار والله غالب على امره والله غالب دي زور ور دي على امره فجاري کولو د خپل حکم باندې ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیادر خلکونه نه پوي خلک نه پوي که پوي دي نو دا کاونه به کول د خپل سره د دیندارو خلکو سره خو پوي نه دي کنه نعم اوسم بعض خلک د خپل رونو منسکه د خپل رشتہدارو منسکه د علماو منسکه دا کارونه کوي شتیانت کوي رزالت کوي غیبت کوي داغه سره داغه خلاف پروپاګانډه کوي نو الله هغه اوچت کی او هغه اوچتواله په خلکو نه زیږي او چې څوک غلط کارونه کوي نو هغه الله تباہ او برباد کی نیسته او نابودی کی ولما بلغ شده اتیناه حکما و علما چابوی رونو چې یوسف علی السلام ته الله بادشاہی ورکړي چابوی چې موږ اخ پوکي پریوزو اغه عزتمن خلق چې ځان ته وی لس اغه لال او یوسف علی السلام په پوکي پریواته دا چې تدیر معتبر سره چې پیجاندې نه او خیر دې موږ سه احسان وکا او تصدق موږ باندې نو سه خیراتونه میراتونه بیا د خپل روړه خیرات او زکات ته کیناسته دا د الله قانون دی ولما بلغ الظلم پچام کوي او سمنه چې ته عہددار شوي معتبر شوي غریب دي عجز دي رشتہ کړي غیر رشتہ کړي نو هغه سره ظلم مکوه دیندار دي دغه سره خسر وکوه ولما بلغ شده ار کلا چور سید حضرت یوسف علی السلام مضبوط یاد عمر تا اتینا هو حکما و علما ورکا منګه غطا پیغمبري و علم په يو په دين باندې په يو په دين مې ول ورکړه وګوره اغلال نو په يو په دين مولا ملاو شو پیغمبري مولا ملاو شو حکمن پیغمبري حکمن عقل مندي و علم په يو په دين باندې په شريعت باندې علم سره د عمل نه مې ول ورکړه فهم مې ول ورکړه عقل مې ول ورکړه مجاهد دې معنی کوي په دې مقام وکذالک نزل محسنین او دارنګي بدلور کو موږ نیکو کارو تا خو ګر نیکو نیکی بکې بدعمل نه بزان ساتي چې کله یو انسان بدعمل شو کاغه دې نلوي سړې ولني نو الله ذلیل او رسوا کې خلکو ته مخه تکي چې ګوره داغه دې رزیلا خلکو مخه ځان دا سکے چې زه یو دې نیک عمل ما زه یو دې دیندار ما او نور مسکی هغه د بے حیا جړی وګوره یوسف علی السلام ډیر پاک انسانو زکه دا په پاکی پاکی باندې دا نقطې را روانې زوس هم وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه بل منزل او دا ډیر صح منزل دی د الله سو کو سادی چې کله یو انسان ته مکمل او شی پکور نه کی په یو خاص ځای کې یو کس له ملاو شی خېستا یا جنې نو دې بیا الکل کوي او یمنه څوک سم نشته دروازه بندې کا خپل خوخم ده وراودت او اکثر په دې غمونو خادو کې خلکو بديني نو باج خلک به خپل مقصدونه سر کوي جنکی او لکان هغه به خپل سر په دې غمونو خادو کې ډېر احتیاط کوي په دې ختمونو کې په دې پروګرامونو کې ډېر احتیاط د خپل اولاد نه غافل کېږي مو په داسې وختونو کې وراودته التی هوا تب ویغا دادې من مننن ټیم په ټیم د خپل اولاد جنکی دی او کالکانې په داسې وختونو کې هغه د خپل نظر د لاندې ساته وراودته التي هو في بيتها چلو کو د خزي د يوسف غره قران سو یاد کړه چلو کو د خزي چې کم کور ته يوسف عليه السلام لاله نو خود بادشاهي کورو خزه خستوا نو جوانوا اے معتبر خلق کړډیرم په طرقې لارشي فاغې خپل خایس اغه نه خرابې خسته خزه او دا نو جوان الکو چلو کو د خزي د يوسف عليه السلام نا اغه خزي چلو کو هو وفي بيت يا چې دا يوسف عليه السلام په کور دا غي کېو عن نفسي په بار د نفس دا اے چې په ځاني استعمال کې لنډه زاد به هي وغلقت الابواب او بندې کړې دروازو لرا چې دروازه بندې شي به خپل سمینو دا ګټو ندي بندې کا چې دن نسکين واجو الله زبانه پوه دی وغلقت الابواب خو باز خلق چې هغه د دروازې لحاظ کوي خدا الله لحاظ نه کوي دا نوې زغو دروازې بندې کما خو رب العزت موجود دی فرشته موجود دی دا خلق به ماته سوي دا فرشتي به ماته سوي دا رب العزت به ماته سوي ولمن خاف مقام ربي جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى دا ډېر کوشش دي په دا سزه کې تا تاسو خلاص واچي یا تا رضا کې وانا کمره بند کا د دروازه بند کا وانا دا لا دروازه خو کولاو دا د فرشتو دروازه خو کولاو دي کته دا ارس ما په سي بند کې روړه نو ګوره دا بنديګ نه دا لا دروازه کولاو دا د فرشتو دروازه چې په ما کمې مقررې دي هغه به ما تسوي چو عالمي طالب ها قرآني کې دین دی او تم دا کارونه کې الله زموږ بچي ډیر په دې زمانه کې بچي ډیر مشکل لي کوشش پکاردار چې سړی داسې اسباب نه پیدا کړي بیګری الګ سرا نوجوان الګ سرا کې ناستل دا بالکل شپه تیرو حرام دی امام احمد ابن حنبل په دې ډیر تفصیل کوي او زه به ان شاء الله درس کې خیم ته خېری واغلقت الزکټم پټم بخیم چن سبا دا شډیر زیاد مخ په طرقې روان دی واغلقت الابواب وبند کړې دروازو لرا وقال توي هيت لك ها مش دروازه بند شونه بیا خامخ مطالبه وای راځه اوس ما سره بیا خو بس په خو خدانو نو الکی نو جوانی اغم غریب یا سلی دلی یا نی اویزا خو مزیدی الکه ته خو اغه په مزور اولی خو نو جوان دی کشر دی پته او ته نشته د زون در ګناو او ته په دې عادت کې ایمان رزیلا وقال توی وی هایت لک رازا ما سرا یا جنی دا داس کوونو تا وی دا به د ماسی جوړ دا دا به د پاپول جوړ دا به د ماسی زوی د خپل کو چې کم کار کی په دوه کې نشی کېږي په دې کوته هوته نشه ته ته خپل کوته دی خپل کې نقصان کی وقالت وی هایت لکا رازا ما سرا تعالی راشا یا اقبل را مخامخشا یا حلم الیا رازا ما سرا دې معنی کې اسم فعل له قال نوی وګور پاک ګورو او وی یوسف علی السلام معاذ الله معاذ مصدر دې پمانه د فعل سره اعوذ بالله پناوالم په الله سره دمرا ولوي معاذ الله طول الله دې چې ور سوچ کې بیا معاذ الله پناوالم په الله سره انه ربي احسن مسوايا معاذ الله مصدر پمانه چا سره فعل سره اعوذ بالله پناوالم په الله سره انه ربي الله دې موږ داسې پاک کړي الله دې موږ داسې خسته کړي د یوسف علی السلام په شان ظاهري او باطني شیطان ډیر بېمانه او رسول رسوا دي او بیا خصوصا طالب او مولا خو په دې چیزونو کې ډیر راولي چوارو کا ته چې په کوم کار لګیای دا خو ډیر هم شوبه ده دا شوبه د نه خرابو ما په دې شوبه کې لري ګډوډو ما او چې یو طالب او مولا او داسې خلک په دې کې یا طالب کورونو کې په دې ژوند اخته شونه هغه بیا علم څه کوي زه خاصم په دې ژوند بیا قران سره ویم ما ذا الله فلا غلم فلا انه یقینا شانداده رب زما احسن مسواک سکړې زما زه وګوره چې یو طالب تا څوک لاس اچي نو هغه وینا د یوسف علی السلام په شان خبره وکي زه څنګه د بده اراده وکم ما لالا لوی مقام را کړی دی د جمعات کې کینولې ما قران ته کینولې ما نو زه به څنګه غلط کار وکم انه ربي احسن غل یوسف علی السلام وی یو الله مال حسن را کړی دی بل رب نہ مراد ما مالک ز مالک دی کور ترا اوسه ما او ته مالک خزیزه پته تا ته څنګه لاس واچو ما هغه په ما اعتماد کړی دی نو چاغه نشتا نو دا خو به اعتماد دی دا انه یقینا شاندار رب زما خسته کړي رب نہ مراد مالک دی دی کور مالک چستا خاوندې اغه مال خسته زه په دې کور کې را کړی دی نو زه څنګه داغه خځه په بدی وګورم نو کتا سوم داسې حالات راځي نو تاسو وای الله زه په دې کور کې فرخې ما مال په دې کور کې خپل کور کې زیرا کړی دی نو څنګه زه په بدی تا ته لاس واچوم ته ما ته لاس اچي الله دې موږ دې بچکی نارینه او زنانا ټول دې کوشش کوي دا ډېر غن یو فل پیدا شوه انه لا يفلح الظالمون او دا پدی مبارزونه ډیر زیات شو انه یقینا شانداد لا يفلح الظالمون شانداد نه کامیابیږي ظالمان او نقصان پکې داده چې بد فعلی مو سره وکي بیا وې دې به الوی نو یای لری کې او یای ملکی دا پکې بن نقصان ده سره چې د ماشومانو الکانو جنکو سره کله غلط کار شي نو بيدارینه مخزه یای اوسېږي او یای ملکی نو ته نقصان وکي انه ربي احسن مسوایا دا ته شیطان یې اوس کده پاتې شي به الونه وي چې الوی دینه مده لری کا چې بس نه نه بل نقصان پیوږي انه لا يفلح الظالمون ګور یوسف علی السلام یو وي ما زلا زه غلط کار چرینو کوما او دویم دا کار سو کئی ظالمان کئی او زه ظالم نیما انہو لا یفلح الظالمون یقیناً شاہندادے نکامیابی گی ظالمان چه سو غلط کار چا سرکی دا غڑے لوی ظالم دے چه ظالم ای گن غلط کار سو کدتی نو آکل سبری گی وی ظالم نک جہنم پا تمبو دنکے گی ما خود کار تم شوق دے اما نکی اکا وادو کی امن منکی اوز دی دری مانیز اس کوم دوا ولقد حمد بیهی وهم بها لولا ارعا برحان ربیهی یہ کہ خلقو دی غلط خبری مشہور کردی تاکی قس کرے یوز خزی بیهی پو یوسف علیہ السلام باندے دبت فیلے چا قس کرے دی خزی زلیخی قس کرے پو یوسف علیہ السلام دبدئی وهم بها او قص کړو څه قص کړو حضرت یوسف علی السلام بها فدفقولو داغه قص کو بها داغه په لری کولو باندې یا وق هم بها قص بکړو یوسف علی السلام بها په دې خزه باندې د بده قص به کړی وې خلولا ارعا برحان ربی کچر تنیوی لیدلی دلائل دخل رب فاغ دلائل لیدلیو پو حرمت د زنا چې زنا حرام دا نو قصد نو کرے خزی خو قصدو گو چه مالا خو کول که اللہ خیستا علک را کرے دی بیگیری دا خو مزیری خاول میسیم سار دیو ما خام رازیو دی 24 گھنٹی ما سر موجود دی مزیبا حاصلو ما پتی خدا زلو خو یوسف علیہ السلام خود دلائل لیدلیو ناغ قصد نو کرے و هم بها خیال کوئی دیتی جیتا زلو سبیر دی خلقو گنز کرکوما و هم بها قصب کرےو دی خز دی یوسف علیہ السلام بها پا دی خزبانی د بدی کنیوی لیدلی دلائل د خپل رب خود دلائلی لیدلیو نو قصد نو کرے قصدو نکی لرکا و ولی دلاس منا لرکا کسو در باندې لاس لګی و ما باندې لاس ولګ دی سچل لاس دی لری کلاس پوهشه چې لاس د پرې نو خو د باس بیا ته نشي کار کې دی او کورورو لاس دی کې خو دا رورو خله دی په مخ کې خو دا کولول ملول بیا رورو رورو رورو هغه کې کینی رورو نو بس بیا رورو به قابو کړي به پنځه کې دراولی بیا وهم بها يومنا تويم ولقد همت به وهم دزمون بچي وهمت به لقد همت به فدیو مانا تاقی قص کړو د خزی په یوسف علی السلام د بدی د خزی قص کړو په یوسف علی السلام د بدی وهم دیم هم په مان د خیال بکړو حضرت یوسف علی السلام به په د خزا باندې خیال بکړو په د خزا یوسف علی السلام د بدی لولا ارا برهان ربه کچته نیوی لیدلې د لایل د خپل رب خواغه د لایل لیدلو چې دا حرام کار دی نو چې د لایل لیدلو نو یوسف علی السلام خیال مونږه چې ته خزای او کته سپای خیال کې عمرانل پوج خیال کې مرا والا چې ته خیاو کته بده کته خستایو کته تورې زستا تور خای سکوما څوک د تلاس چي پار میدان باندې والا اسلر کا ته چر تلاس وا نه چي دا ک ډیرم خستره وا ماشا الله الله دې نورم پک حسن پیدا کی ظاهر او باطن دا زوایا اکه ته دې خپل دې ته وګور دا غټه غټه شې سترګې دې ازې خط مو مزه دار از نو خپل زوندې اجلابه له زوندې پرې دې علابیا حنور د خپل ماشومان بالکل داس زونه بلکل سر برابر یا کټا او یا یو شان سر او یا درمو مانا ولقد حمد بهی بدا دو دیدی بعد خلقوی یوسف علیہ السلام زلیخی سر بدنامی دا اراده اکلا نو چکلا اغلی دا نو دی خزوی چوارو کا پا کور مسکی بوتو نو دی خزوی وارو کا دا بوت پا توما دکه مال شرم راځي دی دا بوت مونږ ته ګوري او مونږ چې بد کار کوو ته خو خنه ده یوسف علی السلام ته په بوت پټه نو زه د الله نه شرم کوم بزنې کو نو هغه او ته غاړه کې نو خدای اراده وا شروع کول خو چې خزه منډه کړه چې زه بوت پټوم نو ته وې نه زه د الله نه شرم کوم دویم خپل دا ذکر کې چې کله هغه پرتو کولاو کو نو حضرت یوسف علیہ السلام تخفل پلار په دیوال باندې راخکارا شو او چې پلار اولید غاخونه چیچل او بچی تم دا کار کې ما خو ته دین نه کې ورګور زو راخ بیا هغه بس بیا کار نه کړي نو چې یعقوب علیہ السلام خپل بچی لیدل او چې د بادشاہ په کور کې نو دا جړای ونه کوله بیا زما بچه د بادشاہ سره دی وزیر اعظم سره دی صدر سره دی نو زه جلاز مړه هم مزو سره زما پکې مزيري نو زه جلاز سره کوم بیا خوش خوشالي به مناوم و بي عزت عيناه من الحزن دوال سترګې دا غس پني شوی وجه د سنا د وجه د جلا نه جلای زکه کولا چپلاته غیب شوی او زی ته غیب شوی دا کسی غلطی څوک چې دا کسی کوي هغه حضرت یوسف علی السلام پیغمبر بدنامي او د انبیاو بدنامول دا ده په انبیاو باندې انکار کول ایمان په انبیاو نشته امنتو بالله و ملائکتی و کتبی او رسولی باندې نشته ځکه ته هم رسول په رسول دا غي ایمان بیاشته چې څوک دا خبره کوي نو دی وجنا دا مونږ ترجمه وکړه چې دا ترجمه صحیح ده او دا غا نور خبره ذکر کوي دلایل دغه یادې یا بوت من رکړه یا دلیل دا یادې چې خپل پلارې اولیدو په دیوال باندې نظر دا کار نه منو شو دا خبره غلطی دي په خوا په دې کې سټو کې کیسه ګر مولیان وایزان څه خبرو ما خپل دا کیسه په گاړو ګرځیل بسونو کې بلوانو خلق اوس نور شي دونه دار په بسونو کې ماځه کدا بند کوي خدای باندې لګي دا خوري خپل आवाज دی استاد مې نه بند کدا غلط خبره کوي وایو د یوسف علی السلام واقعیا بیان یو ته غلطه ده مې واقعیا غلطه ده وایو دا مې نه پیغمبر دا کار کا ډېر ځونو کې موږ دا خبره کړې خلکو سره جنګونه کړو اوس ماشاءالله خلک خبردار شو سمجدار شو په کتابونو کې موږ خبرو رضونه را لال هغه خلک کې 66 اوس الحمدلله کاغه یا کوي همون بدا انبیاء علیهم السلام د دې خبرو نه پاک دی ګوره دا کی د بساته ان شاء الله چې انبیاء علیهم السلام مونږه دا کار نه کوو نو انبیاء علیهم السلام څنګه دا سه کارونه وکړو اراده ونه چې اراده ونه بیا ودی منشه ولا غا ونه بیا خو بده کې به دا کار کړی بیا نه پاکو ورستو وسوي کذالکوم دارنګی لنصرفا د رپارا چې د کوم داغنا سوء ابد لفظ والفاشا او بدکار بد وینا والفاشا او بدکار الله او ما داغنا بد وینا او بدکار د پوخانه لری کړو نه بد خبره کړو او نه بدکار اراده کړو انه دا یوسف علی السلام یقینا وو من عبادنا المخلصین د بندگانو زما خالص کړو شونه دا لري خالص پیغمبر زما واستبق البابا من لیکلې دوالو دروازې تا دروازې له ولی من ډکړه حضرت یوسف علی السلام ځان خلاصاو چې بهر زما او خزر را ټینګاو چې چرته بارا نه زی ما سره په بدفېری کې او دروازې خو بند دی وی وقدت قمیص او ویش راو دی خزر قمیص د یوسف علی السلام من دو پرند شانه و الفا یا سیدها لدن باب اموندو دی دوارو مالک د دی خزی د دروازی سرا دی که انجل بنجل شیو اغت زان خلاصاو او دی خزی نیولیو چه پریدم دینا تیم پورا شوی او دنو کره بادشاہ دروازه کلاو کلا اوی تنگاولا نوچه دروازه خزی کلاو کلا او دی انجل بنجلو و دست کوئی خاوند خزی وی خزی تو بوره کن ولی غلط کارم در سر خلق اراده که ای او بیا با بدنامه ایم تا دواو را گوره دامو آجه زبا خدا ویزبا طبیقه من چه زبا صفایی کم صفایی خدا نکه صفایی بر نکه تا با بدنامه چه دکه کارو دیده که من کرا را غلی و دای کلی و دای کلی نیو گوره خدا سوی قالت وی دی خزی ما جزاؤ ند سزا دا غا چاچه را دو که بی اهل کاستا دا اهل سو اند بده او گوره ستا کور تا یودا سی الک راوسته چه ستا کور تا پا بده بانی گوری ما تیوی چه ما سرا غلط کارو که دا سچاوی خزیوی پروگرامم پا خزا کیو غلط او بیای بدنام سو که یوسف علیه سلام خپل خاون تاوی دا گوره ما تا دا بده اراده کریوا الا سزای دا دا الا ایوس جن او چه تا ملی نکی را نخیستا الک ده بیا بو تا بیا او چه قبر دوب شنو بیا ملاقات څنګه کی نه الا ایوس جنا مگر جیل کې دی وا چولې شي کله کله خو ملاقات تزم جیل دی نو بیا ډیرو خيار او جیل کې نوارو خدایم نشم خلک وداده سکه دا خزه جلاجه دی جیل تعالو احرامنده وای دا هوګره نه نه دی کور کې دی او عذاب الیم یاد سزا دردناک ورګلې شي خو په دې کور کې وای چو ولی ده ما ده خزی خبره نمانی دی کور که بی باری مو باسا خلیگه سزاو لور که چه ده ما ده خزی خبره منا تا تسوی زو خود ایس نویم او دای ما تا کلا سوی کلا سوی قال اوین یوسف علیه السلام هیا کاغدی نوی یوسف علیه السلام ای مالکا ده ده خزی دی خزی را و ددنی چل کلی و زمانا عن نفسی پا بارد نفس زمان که دبادی و شاهدش دی زمانا اراده کلی و آمات مندوالا و شاهدش شاید من احلی ها تر دی زمانی علکوی او داس کور ملاوشی او تعلیم رو رکی ها عمر خانا تر دی زمانی ملاوشی او پسی مندی وی او بیا د بادشاہ لوریو د بادشاہ خزی نوس انبیاء علیہ السلام دیر پاک خالکو الله دې زمنګ دا خلکم داسې نیکان کې دیندار چې خلکو ته دعوت ورکوي او غتی منډې وي او شاید شاهد من اهلیا او بیان کوي او بیانون کې د اهل د خزې د ترزیو سره ډیر خپاشو یره وي سو کوم اوسه الکوې چې دی ګناوا او خزې وي چې د الک ګناوا زنه پويګم چې هاي ته دمه نه پويګي ان کان قمیزو نو د ترزوی د خزې ورته وي دا خو لنډه خبره ولی خپای می داسه چل شوی یره بیګالال انجل بنجلو اغالک می راوسته د کورته نو کړده او خزا می خپکیګه ما وګوره ان کان قمیصو ک چرته وی قمیص د دې الک د یوسف علی السلام کو د پرښه من قبولند مخکنا فصدقت دا خزا رشتنی دا د یوسف علی السلام د دروغ جون نه ده ها د خزبا یوسف علی السلام برا ټینګولا او د خزبته منډوالا او که چیرته وی قمیص د یوسف علی السلام خود د پرښوې من دو بورند شانه ا نو فکذبت دا خزا دروغ جنه دا او د یوسف علی السلام د درشتینونه ځکه یوسف علی السلام به منډوي او دا خزا به د شانه را ټینګي نو چاغو کته هغه کو ترار وي خبره ار کلا چې ویلې د قمیص د یوسف علی السلام د خاوندې خزه ها قد پرښه من دو برن دشان نه پته هوته لګی دا کنه چې ګناه د چا ده ګناه د خزه ده ځکه یوسف علی السلام او جو سره تا نه منډه وي ته به منډه وي نو کم ده نبی نسی نشانه کده مخ کنه نشانه ده کار دلیل چې نقصان نشاش لري درې ده ستا لاس دی او دا فلمار کړه چې ویلې دی قمیض یوسف علی السلام خود د پرښه من دو برن دشان نه وی دی بادشاه انه خزته وي انه من کید کنا ای خزی دا کاستا سوده ای به خواند موتبر سره په خطر کمزوري وای دا کاستا سوده تا ته ګنا دا انکه دا کنا جی مشک تدبیر سا سره ډیلوی پارش کمزوري دی غریب انکه دا کنا جی سم خو عجزی یوسف ارزان هاذا او یوسف علی السلام ته او چونکه غلامو اغه غلام نو خود غلام کړ ای یوسف مخلوا د داسې کارونه کزما خزه درته وي واستغفری لزمبگی او خزه ته وي بخنه غواړه د خپل ګناه ګناه کړ خو ځنه بخنه غواړه نو انکی یقینن ته كنت تای خطا کار ته خطا کې خطا شته ګوره نو نتی یو لږه دا غوښته په برغو شو ته ویني شو دا دیم لا دا چې تا داسې کار کړې دا خو یو خستن او جوان زما خوخو دیندار او تابعدار او د مدینه را اوسته زده سره پاره ما انکی کنت من الخاتین بس نور به سبا ان شاء الله وایم.